sing on a walasi maning wis ilang kesapu angin opo wis sing demen maning sing duwe emang sing wedi kelangan mentolone awan riko gawe Yohan sing duwe tuso kyang pangiriko saiki ngeliyo karite koriko nukel ati yoro sing hono salahe isun riko tinggal no Sio-sio Sing on.